produktów limitowana. Masz dobry ko. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Komisja Europejska chce, by porozumienie w sprawie importu rolnego z Ukrainy weszło w życie 2 maja. Prawo i Sprawiedliwość stawia na rozwój inwestycji lokalnych. W Teksasie trwa obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło 5 osób. Komisja Europejska chce, aby porozumienie w sprawie importu rolnego z Ukrainy weszło w życie 2 maja. To efekt konsensusu, jaki osiągnięto z Brukselą. W sumie 5 krajów, w tym Polska. Nie będzie możliwy import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Na prośbę Ukrainy wykreślono z listy olej słonecznikowy. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że porozumienie jest wspólnym sukcesem Polski, krajów Europy Środkowej i Komisji. Wielkie osiągnięcie Polski, która była krajem wiodącym w doprowadzeniu do tych rozwiązań. To jest wielki sukces także pozostałych państw, wszystkich 5 państw dotkniętych tą trudną sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że to jest sukces Unii Europejskiej, że udało się wyjść kompromisowym rozwiązaniem z kryzysu, który potencjalnie mógł być groźny. Groźny gospodarczo, groźny również politycznie. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagały się rozszerzenia listy towarów rolnych objętych zakazem importu, ale w tej sprawie komisja przeprowadzi dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i ewentualnie przywróci cła. Nie ma Polski A i B. Mieszkańcy wsi oraz małych miast muszą żyć na tym samym poziomie, co ludzie w metropoliach, mówił w Piekoszowie pod Kielcami prezes PiS. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami 3000 miasta podkreślał, że zrównanie jakości życia jest kwestią równości Polaków. Trzeba doprowadzić poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków. Bo pamiętajcie Państwo, że w Polsce większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Ten problem musi być załatwiony. To jest właśnie sprawa jednej Polski. To jest sprawa wspólnoty i to jest sprawa demokracji. Bo nie ma demokracji, jeśli nie ma równości, przynajmniej tej elementarnej. I dlatego podjęliśmy te wielkie programy, które wspierają samorządy. O wspieraniu Polski lokalnej przez rząd mówił wczoraj również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził stację uzdatniania wody w miejscowości Blanki. To nowa inwestycja, do której państwo dopłaciło 3,5 miliona złotych. Spotkania polityków PiS-u z Polakami odbywają się w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. W Teksasie trwa obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło 5 osób, w tym 8-letni chłopiec. 38-letni mężczyzna zaczął strzelać do sąsiadów, gdy ci poprosili go, by przestał strzelać w swoim ogrodzie, bo obudzi śpiące dziecko. Szef lokalnej policji zapewnia, że sprawca zostanie złapany. Obława jest prowadzona przy pomocy psów policyjnych, patroli konnych i dronów. Do Japonii polecimy już bez wymaganego szczepienia czy testu na COVID-19. Ograniczenia pandemiczne poluzowano ze względu na rozpoczynający się w Azji tzw. złoty tydzień związany z wydłużonym świętem pracy. Relacja Tomasza Sajewicza. Japońskie władze planowały poluzowanie procedur wjazdowych od 8 maja, ale zdecydowano się na ten krok wcześniej ze względu na rozpoczynający się w wielu azjatyckich państwach tzw. złoty tydzień, czyli wolne dni wokół święta pracy. Podróżni, u których po przylocie zaobserwowane będą objawy koronawirusa, będą mogli dobrowolnie przetestować się na lotnisku. Japońskie służby sanitarne 8 maja zapowiadają obniżenie stopnia zagrożenia epidemicznego na terytorium kraju, co będzie też skutkowało zniesieniem większości restrykcji sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Na majówkę Polacy coraz częściej wybierają Wilno. W mieście znajduje się wiele zabytków związanych z polską historią i kulturą. Polacy najchętniej zwiedzają Stare Miasto, na którym znajduje się m.in. Ostra Brama. Dużą popularnością cieszą się też barokowy kościół świętych apostołów Piotra i Pawła na Antokolu oraz cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Z polskimi turystami rozmawiał nasz wileński korespondent. My jesteśmy z okolic Mrągowa. Dlaczego Wilno? Ze względu przede wszystkim na to, że chcieliśmy zobaczyć Ostrą Bramę i też chcieliśmy odwiedzić miejsce, w którym są relikwie siostry Faustyny i błogosławionego księdza Sopoćko. Tak naprawdę wybrałem 4 stolice. Ja Wilno widziałem wielokrotnie, ale moi pracownicy nie widzieli. Chcieliśmy zobaczyć Wilno, właśnie jak wygląda, a no to jakby nie było jakieś korzenie nasze, tak? Więc chcieliśmy zobaczyć, zwiedzić, no na pewno zabytki. No jest ich tutaj sporo. Czuć tu jeszcze bardzo mocno polskość także. Litwini też mają długi weekend, ale jest on krótszy niż w Polsce. Tylko 1 maja na Litwie jest dniem wolnym od pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś, jeśli chmury i deszcz, to tylko na Podkarpaciu. Poza tym bardzo dużo słońca i nigdzie nie powinno padać. Od 14 do 16 stopni chłodniej, tylko na północy, tam od 9 do 12. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. Niedziela, dziś walizeczka wypełniona piosenkami na niedzielę. Szczerze polecamy Państwu nasze towarzystwo, szczerze i śmiało. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Zaczynamy od płyty, która była wielką niespodzianką i wielką niewiadomą, kiedy była nagrywana, dlatego że wtedy wytwórnia płytowa zdecydowała się zainwestować w absolutnie młodą osobę, nikomu nieznaną. Na dodatek utwory na tę płytę były komponowane przez Tanitę w przerwach między egzaminami. A potem się okazało, że to była jedna z najlepszych płyt w historii muzyki rozrywkowej. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you. You still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do. Laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, didn't do a lot for you. Jeśli Państwo mają odrobinę czasu, a mnie mam, że tak, to proszę odnaleźć wideo do tego utworu i zobaczyć, jak Tanita tam wyglądała. Wideo ma formę i jest wyreżyserowane tak, jakby to było przesłuchanie młodej artystki przez specjalistów i decyzja o tym, czy będziemy nagrywać z nią płytę, czy nie, ale mówiłem o tym, żeby Państwo zwrócili uwagę na przede wszystkim ubiór Tanity. Ona jest tam zarejestrowana jako uczennica. W jakimś takim sweterku, wydaje mi się, że z second handu, buty też są dość dziwne, a potem zostało nagrane wideo do utworu World Outside Your Window i jeśli Państwo będą mieli jeszcze trochę więcej czasu, proszę sprawdzić, jak styliści popracowali nad wyglądem Tanity, nad głosem nie trzeba było pracować. Zresztą do dziś nie trzeba. Ci z Państwa, którzy byli na ubiegłorocznym festiwalu Ladies Jazz, mogli się spotkać z Tanitą i wiedzą, że głos jak dzwon. I jeszcze o płytach Państwu opowiem. W czasach, kiedy przyjeżdżałem bardzo w młodym wieku do Warszawy, sprzedaż płyt kompaktowych odbywała się pod Pałacem Kultury. Nie wiem, czy dobrze to zobrazuję. Chodzi o to, że płyty były wystawione na takich łóżkach turystycznych i przedsiębiorczy Polacy sprzedawali płyty. Kupiłem wtedy składankę, która wydawała mi się dobra i do dziś mi się taka wydaje, a tę składankę rozpoczynał Sting. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every pile we never see. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say the piosenki na niedzielę, Sting w utworze Love is the Seventh Wave. Teraz będą polskie piosenki. Wprawdzie do żniw jeszcze trochę nam zostało, ale być może Państwo wypoczywają w takich okolicznościach przyrody, że widzą Państwo łany zbóż. I Wojciech Młynarski napisał kiedyś piękną piosenkę o żniwach, a zaśpiewają teraz Maciej Maleńczuk.

cause I've got you under my skin. Do just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. And I love you like a tattoo under my skin. Under my skin. Yes, I've got you. That's a great first pancake. Tony Bennett, jego orkiestra i Lady Gaga, I've Got You Under My Skin. Jeśli Państwo już będą używać komputera i wpisywać w wyszukiwarkę różne utwory, na przykład Tanita Tikaram, Good Tradition, żeby ją zobaczyć, to proszę napisać, czy takie piosenki na niedzielę Państwu odpowiadają. Piotr.Baron@polskieradio.pl. Obiecałem dwa duety i będzie jeszcze jeden, absolutnie nieustępujący temu poprzedniemu. To będzie duet Evy Cassidy i Katie Melua. Zaśpiewają standard What a Wonderful World. I see trees that are green. Too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. But they're real. Oczywiście, że nie przypadkowo ten duet, bo wyobrażam sobie, że państwa wypoczynek sprawia, że rozglądają się państwo dookoła i właśnie wypowiadają takie słowa, jaki piękny jest świat. To niebo, widnokrąg. No i wszystko, co jest dookoła państwa. Życzę państwu dobrego wypoczynku, a to są piosenki na niedzielę. No i już tydzień temu zapowiadałem, że nie wyobrażamy sobie piosenek na niedzielę bez muzyki Elvisa Presleya. I to będzie taka mikroskopijna piosenka, bo trwa tylko minutę i 45 sekund. No ale tak się wtedy nagrywało. Na dziś wybrałem Let Me Be Your Teddy Bear. Oh, baby, they let me be your love teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your old teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your old teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I just wanna be. Jak jestem sam w domu i nikt nie słyszy, to zwykle podśpiewuję z Elvisem końcówkę. Let me be your teddy bear. Teraz mi trochę nie wyszło, ale w domu brzmi to, zapewniam, lepiej. Wracamy do płyt i piosenek na niedzielę. Dowiedziałem się z listu pana Henryka, który jest słuchaczem programu trzeciego w Dolnej Saksonii, że spodobał mu się ten utwór. Wcale się nie dziwię, panie Henryku, Stanisław Sojka to mistrz. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na zło. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie, na kawie w Warszawie, na kawie w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin,

anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Bardzo rzadko na antenie zespół The Beautiful South, ale może to i dobrze, bo to jest idealna piosenka na niedzielę. Rotterdam or anywhere. No i teraz mam piosenkę, która wymaga nieco dłuższej zapowiedzi. Po pierwsze, mam nadzieję, że Państwa nie znudzę, a poza tym uzasadnię i powiem wszystko, co chcę. I niczego nie schrzanie. Otóż przed świętami wielkanocnymi podróżowałem trochę po Europie i gdzieś w Austrii wskoczyła w radioodbiornik stacja radiowa, której prezenter zapowiedział, a właściwie nie zapowiedział, zaprezentował ten utwór, który ja chcę Państwu zaproponować na niedzielę. Jako że jechaliśmy autostradą i nagle zaczęło mi się jechać jeszcze lepiej niż do tej pory mi się jechało, poprosiłem żonę, aby przy pomocy telefonu komórkowego sprawdziła, któż to śpiewa i cóż to za dziewczę. Okazało się, że to Juice Newton, a utwór zatytułowany Queen of Hearts. Takie pogranicze popu i country, ale jak Państwo wiedzą, ja country lubię, zatem Juice Newton. Fajna koleżanka, prawda? Juice Newton, nowa wokalistka w mojej walizeczce. Okazuje się, że to trochę wstyd, że nie znałem Juice Newton, bo się okazało, kiedy czytałem, że to jest wokalistka nominowana kilkakrotnie do nagród Grammy i wielokrotnie zdobywała swoje nagrody muzyczne, na przykład w Australii. Dziś posłuchaliśmy Queen of Hearts, Juice Newton, właściwie nazywa się Judith Key Newton, z takim scenicznym pseudonimem Juice. No i mam nadzieję, że się Państwu podobało. Na pewno jest to świetna piosenka do biegania, a nie byłbym tego tak pewien, gdybym nie skonsultował tego z naczelnym biegaczem redakcji sportowej, czyli Krzysztofem Łoniewskim, który powiedział, że tak, to przy tym się dobrze biega. Piosenki na niedzielę, ciąg dalszy. Nie ukrywam, że szukałem takich piosenek, które idealnie wpasowałyby się w klimat tego, co przeżywamy, czyli tej pięknej majówki. Pogoda jak na razie absolutnie dopisuje i niech tak zostanie. I pomyślałem, że I'll Be Your Baby Tonight Roberta Palmera będzie znakomity i wcale nie chodzi mi o ten fragment Bring That Bottle Over Here. Kasia Stankiewicz, bo teraz zaprezentuję Państwu płytę zespołu Various Monks, zaskoczyła mnie wielokrotnie, a w tym utworze zaskoczyła mnie lekkością śpiewania. Kot bez ogona. widzisz siebie, stajesz obok. Od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje. A mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Piosenki na niedzielę. Jeszcze jedna została w tej godzinie i to będzie znowu ukłon mój w stronę muzyki country, choć nie zupełnie. Zaśpiewa Miley Cyrus, której popularność przyniosła, oprócz tego, że jest córką słynnego wokalisty country Billy'ego Raya Cyrusa, przyniósł jej serial Hannah Montana. Ona kilka lat temu została zaproszona do udziału w takiej sesji nagraniowej dla Amnesty International, a Amnesty International wybrała piosenki Boba Dylana i Miley zaśpiewała, moim zdaniem, wspaniale You Gonna Make Me Lonesome When You're Gone. I'm seeing love by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. And shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above. I've only known careless love. It's always hit me from below. But this time around, it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, queen and slaves. Crimson hair across your face. You could make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me with too much love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in your eye. Blue river running so endlessly. I could stay with you forever and ever.